Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Для мяне вось вайна была такім урокам вельмі многаму ў жыцці, урокам, які несвядома я тады атрымаў. У час сустрэчы з Петром Міронычам Машэравым была гаворка пра тое, што вот ёсць людзі там ідэйна не надта прыемныя, бо ў іх нейкія хістанні, там у іх там вот, можа быць, антысавецкія настроі. І я тады Петру Міронычу сказаў: "Так, я лічу, што меў на гэта права". Я кажу: "Пётр Міронович, вы гэтых вот людзей, якія з нашага, з майго пакалення, якія прайшлі вайну, вы не бойцеся. Вы не бойцеся, яны могуць у нечым быць нязгодныя, могуць у нешта вельмі рэзка крытыкаваць, але яны не ворагі, не ворагі народа і не ворагі дзяржавы гэтай. Той, хто прайшоў вайну, хто яе памятае, той не будзе ворагам сваім людзям. От нас ж не прадалі, не здалі, хаця мы былі сям'я камуністаў". І я сапраўды веру, што той, хто от мае вопыт, хаця б такі дзіцячы, як я, вайны, калі ён бачыў сваімі вачамі, што такое зло, што такое дабро, што такое жыццё, што такое смерць, урэшце, што такое спагада, вось гэтае адчуванне, што неадназначнае жыццё, што это ўсё побач можа быць, і часцей за ўсё побач жыве, і не трэба это сутыкаць лбамі, і не трэба ўсё выстраіваць так ужо рэзка і адзін нейкі капыл. Гэта ў мяне, канешне, з вайны. Прасонскі раён вызваліла чырвоная армія трошкі раней, чым іншыя раёны Беларусі, і нас паклікалі ў школу. Ну, на жаль, і я, і многія былі так званыя пераростки, толькі пераростки мы былі не надта вялікія, бо все-таки мы малымі трапілі у гэты перыяд жыцця. Але былі і пераростки тыя, якія, ну, якія пачыналі хадзіць у школу, куды вайна іх забрала гэтыя гады, і яны прыйшлі вучыцца ў школу, даруюць ўжо абсалютна хлопцамі, сур'ёзнымі, як кажуць, тымі, хто і за дзеўкамі ўжо бегаў, будучы вучнем. Мы пайшлі ў школу. Што такое была школа таго часу? Школа таго часу была такая вот у нас, у Асётках, вот, што в адным пакоі учыліся ўсе класы. А там былі першы, другі, трэці, чацвёрты. Вот чатыры класы. І настаўніца што рабіла? Яна, ну, садзіла, не так багата было дзетак, яна садзіла там за сталы, вот першаму класу давала заданне, у гэты час з другім класам. Ім там і так ось з трьома класами працювали. Буквар був на всю школу один. І його давали день у хату. Крайня вёска, адтуль і покуль до другого краю не дойде. І гэта було такое, я помню, такое пакутлівае чаканне, калі до тебе трапіць, калі ты станеш господаром буквара на день на гэта. Это такое чаканне было. І такая была радасць, калі вось ты браў руки, калі над тобой не стаялі, калі у тебе не прасілі, ты просто мог цэлый, ну, не дзень жа там, але доўга-доўга гартаць гэты буквар, то старацца чытаць тое, што ты мог чытаць. Ну, а як у кожнай школе бывалі розныя прадметы, і былі спевы для ўсіх. А чатырох класаў было, чаму нас вучыла настаўніца. Цяпер это, канешне, смешна, а тады это ўспрымалася абсалютна нармальна, натуральна. Калі ішлі нашы войскі, маладыя афіцэры, салдаты, яны спевалі песні, якіх у час гэтай акупацыі мы не чулі, не ведалі, а тут яны прынеслі гэтыя песні. І я помню, якую песню з намі развучвала настаўніца. Там прыпеў такі быў: "Эх, махорочка, махорка, параднились мы с тобой, вдаль глядят дозоры зорка, мы готовы в бой, мы готовы в бой". Вось, уявляеце, цяпер, я калі это вспоминаю, я не могу не зарагатаць, бо малыя зусім там, я, якіх, конечно же, кажуць курыць не дазвалялі, і калі нехта там смактаў эту самакрутку, там іх ледзь не білі бацькі, а яна нас вучыць: «Эх, махорачка, махорка», і мы як гэнем усімі чатырма класамі, бо яна не ведала другіх песень. Гэта ўсё рэальнасці. Можна з іх смяяцца, можна з іх пацяшацца, але яны былі. Мы раслі, мы выходзілі вось з гэтага, і я не ўпэўнены, што вопыт вось гэтага пакалення, майго пакалення, ён горшы ці больш няшчасны, чым вопыт далейшых, старэйшых пакаленняў. Мы цану жыцця і цану кавалка хлеба адтуль ведалі, тады уведалі, і нам гэта вядома. У нас былі дзеддомаўцы, дзеддом быў у асётках у школе. Мы кожны дзень практычна хавалі некага з нашых вучняў, бо яны паміралі ад голаду. Не было чаго есці. Мы ўсё-такі сям'я ёсць сям'я, прытым вясковыя людзі, трохі прывычныя, там неяк там тую ж мёрзлую бульбу збіралі, нешта такое рабілі. Нашы бабулі ведалі, якую траву можна есці, калі вясною вылазіла ўжо. Тоесть мы неяк тое-сёе елі. А дзеддомаўцы, ім не было чаго есці, і яны паміралі. І гэта жахліва. Пасля гэты дзеддом, відаць, зразумелі, перавялі некуды, і мы ўжо не ведаем, дзе гэтыя астатнія дзяўчаткі і хлопчыкі падзеліся. Цана жыцця – гэта першы і вельмі горкі, і вельмі рэзкі вопыт дала вайна. І ў гэтым сэнсе, можа быць, это нават прагучыць ледзь не кашчунственна, але я ўдзячны вайне за гэты вопыт. Калі б не было гэтага вопыту, я быў бы абсалютна інакшы і як чалавек, і як літаратар. Гэта было ў травені, ў маі, я не помню, ці это было 9-е, ці это было 10-е, можа, ну, але недзе вот блізка каля гэтага дня 9 траўня. Мы сядзелі дома, памятаю, і раптам на кані па вёсцы скача нейкі чалавек і крычыць: «Победа! Победа!» І ну, з гэтым крыкам пра ўсю вёску. Мы ўсе збегалі, што такое, як то. Ну, чалавек так крычыць, што нешта здарылася. Ну, і пасля ўжо мы даведаліся, што падпісана капітуляцыя, перамога. І пасля сталі ўжо неяк знаходзіць тыя, хто на фронте быў, астаўся жывы, і знайшоў нас бацька. У гэтым сэнсе нам вельмі рэдка пашанцавала, бо ён застаўся жывы. Ён інвалід вялікай чыннай быў, прыйшоў з вайны, яго перабіта была правая рука, снайпер яму трапіў у руку, і ён пад Ржевам, ён не паспеў толкам паваяваць, пад Ржевам у гэтай сумна вядомай бітве, пра якую пісаў Твардоўскі, я убіт пад Ржевам, яго нямецкі снайпер выцеліў і перабіў яму руку, і паэтому ён вайну закончыў раней. Ну, ён нас шукаў, пісаў пісьмы, пісьмы ж не даходзілі, а потом, калі ўжо савецкая нейкая ўлада вярнулася, на сельсавет ён напісаў пісьмо, што от мая такая сям'я, дзе яна, што яна. Ну, і адпаведна мы ўзрадаваліся, мы яму паведамілі, што мы ёсць, і ён да нас вярнуўся. Паэтому гэта рэдкае на той час шчасце. Практычна, можа быць, сярод маіх сяброў палова яны бацькоў не мелі. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.